Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 300 posesji bez dojazdu, zalane domy, zerwane drogi to bilans oberwania chmury w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie. Już tylko 4 kandydatów w wyścigu do fotela premiera Wielkiej Brytanii. Wrocław chce dofinansować z miejskiego budżetu łapacze deszczu. Wierzchowiska pierwsze w powiecie janowskim na Lubelszczyźnie to wieś, która najbardziej ucierpiała podczas ulewy, jaka po południu przeszła nad gminą Modliborzyce. Zalanych jest kilkadziesiąt posesji, nie ma dojazdu do wsi. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ewakuowano 2 starsze osoby. Teren jest pagórkowaty, a wierzchowiska leżą w kotlinie, spływa tu woda z sąsiednich wsi. Takiej wody w tych okolicach nie pamiętają najstarsi mieszkańcy. Oberwanie chmury, no i... 62 lata mam, z tej miejscowości pochodzę, tu mieszkam, ale takiej wody to nie widziałam. Zalana, do samego końca wsi, do samej pasieki jest zalana wieś. 1,5 metra w mieszkaniu mieli wodę. Tam w drugich wierzchowiskach przy zakręcie. Krowa się mało nie utopiła, to się moment podniesło. Sklep zalany, o tamo widać. Sklep zalany, w ogóle się tu nie dostanie. O. Do kościoła się nie dostanie. To co po tym moście? Nie wiadomo, może dziura je, może co. W sąsiedniej wsi Pasieka woda podmyła drogę i zerwała przepust. Droga jest uszkodzona i nieprzejezdna. Na miejscu pracują 34 zastępy strażaków, którzy próbują opanować sytuację. Minister obrony Mariusz Błaszczak podkreśla, że planowany zakup myśliwców F-35 od Stanów Zjednoczonych jest jednym z elementów wzmacniania polskiej armii. Mariusz Błaszczak powiedział w TVP Info, że Polska w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań sojuszniczych w NATO i stać ją na przeznaczanie 2% PKB na obronność. Rząd Prawa i Sprawiedliwości ukrócił patologię, ukrócił nadużycia. Stać państwo polskie na to, żeby wspierać rodziny, a więc 500+, następnie wyprawka szkolna, a również bezpieczeństwo, bo czyż Polska mogłaby się rozwijać, gdyby była zagrożona? Nie. Bezpieczeństwo jest gwarantem rozwoju każdego kraju, w tym Polski. Podczas niedawnej wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych podpisano porozumienie dotyczące zwiększenia obecności amerykańskiej armii w naszym kraju. Za infrastrukturalny koszt relokacji wojsk amerykańskich zapłaci Polska. 4 kandydatów pozostało do wyścigu do fotela szefa partii konserwatywnej, który automatycznie zostanie premierem Wielkiej Brytanii. Zakończyła się kolejna runda głosowań. Triumfował faworyt, były szef dyplomacji Boris Johnson. Boris Johnson zdobywa najwięcej głosów. Rory Stewart, 27. Najmniejszą liczbę głosów, 27, uzyskał Rory Stewart, minister do spraw rozwoju międzynarodowego. On odpada z rywalizacji. W wyścigu są więc jeszcze minister środowiska Michael Gove, szef MSW Sajid Javid i szef dyplomacji Jeremy Hunt. Wszyscy to zwolennicy Brexitu, ale różni ich podejście do Brexitu twardego, czyli bez umowy. Boris Johnson i Sajid Javid skłaniają się ku temu rozwiązaniu najbardziej, jeżeli do końca października nie uda się zmienić warunków umowy brexitowej z Unią Europejską. Michael Gove i Jeremy Hunt nie wykluczają jednak krótkiej zwłoki, jeżeli efektem byłoby porozumienie chroniące kraj od pierwszego brexitowego szoku. A jutro ostatnie głosowanie pośród posłów. Wyłonią oni 2 finalistów i to z tej dwójki przyszłego premiera Zjednoczonego Królestwa wyłoni ponad 150 Brytyjczyków z całego kraju, zarejestrowanych jako członkowie partii konserwatywnej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Wrocław chce dofinansować z miejskiego budżetu łapacze deszczu. Od sierpnia może ruszyć specjalny program dopłat dla tych mieszkańców, którzy będą zbierać wodę deszczową. Przewiduje on sfinansowanie 80% kosztów budowy deszczowego ogrodu, studni chłonnych czy instalacji zbierających wodę z dachu. Złap deszcz. To jest program skierowany do mieszkańców Wrocławia. Małgorzata Brykarz, dyrektor Biura Wody i Energii Urzędu Miejskiego. Którzy mają tytuł prawny do dysponowania swoim lokalem bądź nieruchomością. Pomysł jest dobry. Marek Dochojda z Katedry Inżynierii Budowlanej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. To się opłaca z dwóch względów. Z względu oszczędności wody i możliwości wykorzystania powtórnego, czyli nie wprowadzania wody wodociągowej do systemów, a wykorzystania wody, która tak naprawdę za darmo pada z nieba. Przeciętny taki zbiornik to jest 5-15 metrów sześciennych. Klimatolog Michał Kowalewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W tej wielkości zbiornik można zgromadzić wodę z 2-3 burz albo z jednej bardzo intensywnej. Taka jedna burza pozwoli nam zgromadzić opad na jedno niewielkie podlanie. Aby uzyskać pieniądze, wystarczy złożyć wniosek o dofinansowanie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotną opady deszczu, miejscami burze z gradem i porywistym wiatrem. Jutro w Augustowie i Rzeszowie 27 stopni, w Warszawie i Szczecinie 29, we Wrocławiu 30. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czas na 49. wydanie konkursu dla trójkowych cyklistów. Czekamy na relacje z wycieczek rowerowych. Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia, a tegoroczną nagrodą będzie udział w rajdzie kolarskim po Bułgarii. Więcej szczegółów na stronie dwakółkapolskieradio.pl oraz na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Trójka na poważnie. Jest 6 minut po 22. Trójka na poważnie. Święto Morza, które przypada w pełny weekend, 22-24 czerwca, w Gdyni od 21 do 30 czerwca. Święto, które powstało w 1932 roku jako święto państwowe z inicjatywy Antoniego Abrahama, króla Kaszubów, człowieka, który walczył o polskość Kaszubów. Miał swój wielki wkład w budowę portu w Gdyni. Proszę Państwa, zaplanowany temat to rozmowa z komendantem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, profesorem Tomaszem Szubrychtem. Ta rozmowa będzie miała miejsce, ale nie dzisiaj. I z komandorem Maciejem Janikiem. Te dwie osoby poprosiłem o spotkanie z tego powodu, że parę tygodni temu w Trójce na Poważnie poetka Lucia Ogińska, ona jest, można powiedzieć, sprawcą, a może lepiej animatorem tego ciekawego spotkania z dwoma oficerami Marynarki Wojennej, którzy zainspirowali się twórczością Lusi Ogińskiej i dzięki tej inspiracji powstał siódmy tom, siódma księga Roztoczański Krasnali, zatytułowana Łza dobrego Łotra. Co ciekawe, ta siódma księga prawie że w połowie poświęcona jest polskiemu morzu. I taki był właśnie pomysł poetki Lusi Ogińskiej, żeby te jej skrzaty roztoczańskie przekroczyły wreszcie teren Roztocza i ruszyły na morze. Chodzi o to mianowicie, żeby temat morza mógł funkcjonować w naszej świadomości, żeby było tak jak dawniej. To jest marzenie żeglarzy, marynarzy, oficerów, żeby można było prowadzić edukację problematyki morskiej w świadomości ludzi, poczynając nawet od przedszkola. Bo właśnie ta twórczość Lusi Ogińskiej to są wiersze, rymowane wiersze, wspaniale ilustrowane przez autorkę, zawierające mnóstwo poezji, mnóstwo fantazji, ale też i tematów niezwykle poważnych. Dlatego księga ta, siódmy tom, jest księgą zalecaną przez Akademię Marynarki Wojennej do użytku w szkołach podstawowych w ramach programu kształtowania świadomości dzieci i młodzieży. Jak w jednym z wywiadów mówił komandor profesor Tomasz Szubrycht, komendant Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, mówił, że gdy Niemcy budowali swoją potęgę morską, zaczynali od tworzenia kół przyjaciół morza i marynarki. I twierdzi, że może właśnie od tego trzeba zacząć, od turniejów, konkursów dla dzieci, wykładów otwartych dla studentów, żeby zainspirować się młodych ludzi morzem, potrzebą istnienia morza, które było, jest i będzie bardzo ważną częścią naszego państwa. Mieliśmy Bractwo Żelaznej Szekli, mieliśmy takie programy jak Latający Holender, mieliśmy czasopisma, mieliśmy książki z serii Miniatury Morskie. No, każdy czytał wspaniałe książki, których raczej się dzisiaj nie wydaje. Myślę o Karolu Olgierdzie Borchardzie. Jego wspaniała książka Znaczy Kapitan, pełna humoru, dowcipu, czy chociażby książka Szaman Morski. No i trzecia jego bardzo poczytna książka Kolebka Nawigatorów. Mamy oczywiście w naszym dorobku literackim mnóstwo wspomnień żeglarzy, marynarzy. Teresa Chojnowska-Listkiewicz, kapitan, pierwsza dookoła świata. Mamy wspomnienia o Mariuszu Zaruskim. A ze współczesnych żeglarzy Romana Paszkę, Ptaki Oceanów, czy Krzysztofa Baranowskiego, książka Samotny żeglarz. Ja jeszcze bym dodał od siebie pracę kapitana Jacka Czajewskiego, albo również kapitana i równocześnie poety Franciszka Habera, albo chociażby książki Janusza Grodzickiego. Można by to wymieniać w nieskończoność i te książki wiele lat temu inspirowały młodych ludzi, dzięki czemu mogli ruszyć na morze, zamusztrować się na statkach, na fregatach żeglarskich. Jak dar Pomorza, tak jak dar młodzieży, jak kiedyś dar Pomorza. I od tych rejsów dla kadetów marynarki wojennej rozpoczynała się ich przygoda. Proszę Państwa, siódmy tom, księgę siódmą, zatytułowaną Łza dobrego łotra Lucy Ogińskiej, poprzedził wstępem komandor Maciej Janik. Pisze tak: do tej pory wybitne zdolności twórcze pani Lucy Ogińskiej, którymi posługuje się w sposób niezrównany, trzymały stworzone przez nią baśniowe postacie na roztoczu. Jeżeli się od niego oddalały, to jedynie za lasy lub góry. Ale w siódmym tomie ksiąg roztoczański Krasnali dotarły do Bałtyku, do naszego pierwszego morza, przez które Polska sąsiaduje z całym światem. Komandor Maciej Janik pisze: najnowsze dzieło autorki budzi zachwyt. To nie tylko kwestia mistrzowskiego warsztatu, ale przede wszystkim podziwu godna umiejętność poprowadzenia wielątkowej opowieści w tak logiczny, a zarazem ujmujący sposób. Niesamowite wrażenie wywołuje połączenie wątków kluczowych dla współczesnego Polaka, cnót, którymi winniśmy się kierować, z elementami humorystycznymi oraz przepięknymi ilustracjami. Potwierdzam to. Na pograniczu ludzkiego poznania balansuje zresztą cała twórczość utworu. Jego główny wątek najlepiej precyzuje tytułowa Łza dobrego łotra, gdy mówi, że jest świadectwem sumienia, gdy zło w dobro się zmienia. Dzieło jest rzeczą o przemienianiu tkwiącego w ludziach, narodach i świecie wyobraźni, pokładów zła w dobro, ale też jako memento dobra w zło. Wracając do wątku marynistycznego, w przypadku załogi okrętu czynnikami odmieniającymi charaktery i sumienia jest morze i ciężkie warunki wspólnej służby w jego złożonym środowisku, wspomniane pierwiastki morskie, przepełniające ludzi morza poczuciem niezależności, inicjatywy, otwartości, współpracy i jedności. Celem głównym jest to, aby samemu być dobrym, dążyć do dobra i wchodzić w skład dobrej załogi, dobrze radzącej sobie podczas rejsu, zarówno w sztormie, jak i w słońcu. Dzieło pani Lucy Ogińskiej, pisze komandor Maciej Janik, zawiera w sobie przesłanie, że rzeczą najważniejszą jest, aby pod koniec rejsu, jakim jest nasze życie, schodząc z okrętu po trapie, być pewnym, że brało się udział w dobrym rejsie. To główny morał jej utworu. Tyle wstępu do księgi siódmej książki Lucy Ogińskiej Łza dobrego łotra. Proszę Państwa, w radiu można jedynie pewne rzeczy jedynie głosem wygrać. Spróbuję przeczytać parę fragmentów z książki Lucy Ogińskiej, żeby zobaczyli Państwo, jak te rymy się układają. Okręt ruszył z awanportu. Bałtyk bierze go w objęcia. Idzie ORP Kościuszko. Cel podróży. Zimna Szwecja. Wiedźmy pełno na okręcie. Zwiedza messy i kajuty, nawet warsztat okrętowy i kabestan i łańcuchy. Skrzacie straszno tu i pięknie. Patrz, kotwica jak dom cały. Wszystko wielkie, wszystko groźne. I maszyny, i radary. Dzięki skrzatom, dzięki wiedźmom poznajemy wnętrze okrętu, poznajemy załogę. Marynarze w gotowości, pan dowódca ich prowadzi. Wiedźma rzekła bosmanowi: ja bym chciała coś poradzić. Jak się zbliżą, to w nich walić, mój słowiański współplemieńcu. Mówię ci, Adaśko, z serca, czasem wy nie bierzcie jeńców. Apolonio, tak nie można. Kiedy jest za burtą człowiek, spieszyć trzeba mu z pomocą. To jest prawo okrętowe. W morzu to nie człowiek. Człowiek narodowość się nie liczy. Nieść należy pomoc wszystkim. Zrzedła gęba czarownicy. Albo, proszę państwa, inny fragment. Mój Adaśku, na okręcie dyscyplina jest wspaniała. Wszystko jak w zegarku chodzi. Ale coś tu usłyszałam. Martwi mnie, że marynarze wciąż o szklankach rozprawiają. Przecież po nich nic nie widać. Czy za kołnierz wylewają? Szklanki wyznaczają wachty biciem dzwonu. Boże, Boże, machnął ręką, odszedł mrucząc. Nie, to udać się nie może. Albo, proszę państwa, jeszcze inny fragment. Owszem, trudna nasza praca, jednak uczy równowagi. Zmienia ludzi, serce zmienia. Uczy sensu i odwagi. Okręt to nasz dom, ojczyzna, a załoga to rodzina. Gdybyśmy jej nie kochali, trudno byłoby wytrzymać. Na fregacie chcemy służyć jak najlepiej Polsce naszej. Wiedźma pociągnęła nosem. Chyba zaraz się rozpłaczę. Tak wyglądają te wiersze. W których zawarta jest cała akcja. Jest też wątek potopu szwedzkiego, a więc wątek historii XVII-wiecznej. I taki bardzo humorystyczny fragment. Nawet trudno się doliczyć, co nam skradły szwedzkie pany. Gdyby nasze nam oddali, w ich muzeach puste ściany. Albo fragment o zmaganiach na morzu. Morze to jest ciągła walka. Z masztów tworzy życie szaniec. Trzeba modlitwę zakotwiczyć. Przeżyć życia sztormowanie. Morze uczy i wymaga, lecz gdy stanie się twym celem, zapamiętaj, jest bezwzględne. Nie jest twoim przyjacielem. Rejsu kres. Na horyzoncie widać Hel. Początek Polski. Światła z mgły się wyłaniają, budzą się rybackie wioski. Kotry z łowów powracają, w skrzyniach lśnią zdobycze tłuste. Skarpie, stornie i gładzice, śledzie, trocie i wątuszcze. Ponoć tutaj na głębinie miasto żyje zatopione. Ludzie chodzą po ulicach, na kościele biją dzwony. Hel gościnnie nas zaprasza. Malowniczy, co za kątek, ma powody Hel do dumy, bo to polski jest początek. I powoli zbliżamy się do wyjaśnienia zagadki, skąd łza dobrego Łotra. Rosłam pod Łotra powieką, gdy patrzył na Boga swego. Łzą jestem dobrego Łotra, jestem łzą Łotra dobrego. Jestem świadectwem sumienia, gdy zło się w dobro zmienia. Bo jestem z bólu zrodzona, jestem dowodem sumienia. Ja jestem trwałym owocem pokuty i rozgrzeszenia, a także dowodem wiary, żalu i winy i kary. Łza jedna prosta, najszczersza, łza, która nie umie wątpić, nawet Łotr, nawet morderca, mogą zbawienia dostąpić. Gdy tylko pragną się zmieniać, mogą dostąpić zbawienia. Walcz o swą duszę do końca. Spytaj się tuż przed konaniem, czy jesteś podłym gezmasem, czy dobrym dyzmasem zostaniesz. Czas nić twą skraca, śmierć się zbliża, po którejś tyś stronie krzyża. Proszę państwa, już ostatnie fragmenty wierszy. Okręt nasz to Polska cała. Burty znaczą jej granice, a załoga to rodacy. Wspólne troski, praca, życie. Nic tak skrzacie nie formuje, nie wytycza życia celu, jak ta praca na okręcie pośród marynarzy wielu. Nikt cię tak nie zahartuje, jak żołnierska morska praca. Ona ludziom myśl prostuje, z wygodnictwa ich zawraca. Wachty psie i obowiązki nie oszczędza nas fregata. Sprawiedliwa to ojczyzna będzie twardo kochać skrzata. Proszę Państwa, i pieśń, którą wszyscy znamy, bardzo ciekawa wersja, nagranie Polskiego Radia z 1968 roku z udziałem Filharmonii, z udziałem Orkiestry Polskiego Radia i Chóru Polskiego Radia, 68 rok. Bardzo rzadka płyta. Morze nasze morze. To było właśnie to nagranie unikatowe Polskiego Radia, Chóru Polskiego Radia i Orkiestry z 1968 roku. I ostatnie słowa będą należały ponownie do komandora Macieja Janika z jego wstępu do książki Łza dobrego łotra, siódmy tom ksiąg roztoczańskich krasnali. Za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za siedmioma morzami. Tak rozpoczyna się większość baśni. Najdalej jest za siódmym morzem, a im dalej, tym większe wyzwanie dla wyobraźni, bardziej niecierpliwe oczekiwanie na rozpoczęcie akcji, tym większa nadzieja na pouczający morał. A co kryje się pod pojęciem siedmiu mórz, to poetyckie określenie stanowiące pięknie brzmiącą przenośnię odnosi się do wszystkich mórz i oceanów świata. Poetyckie, a jednocześnie bardzo realne. Wystarczy rzucić okiem na globus. Kolor zielony lasów i brązowy gór są na nim wyraźnie zdominowane przez niebieski kolor siedmiu mórz. Zajmuje on blisko 3/4 powierzchni globusa. Ten najdalszy horyzont baśniowy przywołałem, pisze komandor Maciej Janik, z bardzo ważnego powodu. Roztoczański świat pogranicza marzeń i rzeczywistości, wykreowany przez osobę wpisaną weń w sposób integralny, zawitał nad morze, a nawet je przekroczył. To o książce Łza dobrego łotra Lusi Ogińskiej. Jest 20:30. Za chwilę przyspieszona audycja redaktora Piotra Barona. Thank you.

To oczywiście nie była żadna zagadka i to nie są łamigłówki dla słuchaczy programu trzeciego, którzy muzykę traktują zawsze na poważnie. Innymi słowy, był to Al Jarreau, który kiedyś wspólnie z George'em Bensonem znaleźli się w jednym studiu i ich instrumenty, struny głosowe Ala i struny gitary George'a tak ładnie współbrzmiały. Breezing na początek tego wyjątkowego wydarzenia. Czyli dziś wyjątkowo trzy wymiary gitary rozpoczęły się trochę wcześniej. Na za tydzień już normalnie o 23:00. Po 23:00 dziś też rozpoczyna się normalne wydanie Trzech Wymiarów Gitary, a my sięgamy po kolejną płytę i zmieniamy i płytę, instrumenty i zespół. Jeszcze raz do tego wrócę. To był zespół The Cashbox Kings. Czekam na spotkanie z nimi podczas tegorocznej edycji Suwałki Blues Festival, bo to świetna kapela. Świetnie grają i jak mniemam, świetnie się Państwo przy nich bawią. A przepraszam za to, że wracam jeszcze raz do tej zapowiedzi, że to wyjątkowo dziś, trochę wcześniej Trzy Wymiary Gitary, by nikt z Państwa nie poczuł się dziwnie, że o tej porze w programie trzecim takie dźwięki. To był zespół The Cashbox Kings. Mamy jeszcze jedną płytę przed 23:00. Uwielbiam człowieka, Robert Cray. The Robert Cray Band z płyty In My Soul. I kiedy słuchałem wspólnie z Państwem tego wykonania utworu, od razu przyszedł mi na myśl katowicki Spodek. No i pomyślałem, że w tym roku będziemy się tam również dobrze bawić podczas festiwalu Rawa Blues. No a w tym roku zobaczymy, jak na scenie zachowuje się The Daniel Castro Band. Sięgam po jego płytę Desperate Rain, a z tej płyty posłuchajmy wspólnie jeszcze przed 23. Worried Baby Blues. Jestem przekonany, że się wszyscy przywitamy z Danielem w katowickim Spodku z dużą radością. Daniel Castro Band w tym roku na festiwalu Rawa Blues. No i to był utwór zatytułowany Worried Baby Blues z płyty Desperate Rain, Daniel Castro i jego zespół. Proszę nie odchodzić zbyt daleko od radioodbiorników, bo po 23 kontynuujemy trzy wymiary gitary, a na zakończenie tej nadprogramowej części jeszcze jeden utwór, który też, mam nadzieję, dobrze Państwu dzisiaj zabrzmi w radioodbiorniku. Tweeter and the Monkey Man were hard up for cash. They stayed up all night selling. course he went to Vietnam and found out the hard way nobody gives a damn. They knew that they found freedom just across the Jersey line, so they hopped into a stolen car, took Highway 99. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they standing, never saw them when they fell. The undercover cop never liked the monkey man. Even back in childhood, he wanted to see him in the can. Jan got married at 14 to a racketeer named Bill. She made secret calls to the Monkey Man from a mansion on the hill. It was out on Thunder Road, Tweeter at the wheel. They crashed into paradise, they could hear them tires squeal. The undercover cop pulled up and said, everyone is a liar. If you don't surrender now, it's gonna go down to the wire. Close behind, Tweeter took his gun away and messed up his mind. The undercover cop was left tied up to a tree near the souvenir stand by the old abandoned factory. Next day the undercover cop was a hot in pursuit. He was taking the whole thing personal, he didn't care about the loot. Janet told him many times it was you to me who taught that Jersey anything's legal as long as you don't get caught. And the walls came down all the way to hell. Never saw them when they're standing, never saw them when they fell. Cover cop and cornered him, said, "Ma, you didn't think that this could last." Jan jumped up out of bed, said, "There's someplace I gotta go." She took a gun out of the drawer and said, "It's best if you don't know." The undercover cop was found face down in a field. The Monkey Man was on the river bridge using Tweeter as a shield. Jan said to the Monkey Man, "I'm not fooled by Tweeter's curl. I knew it long before he ever became a Jersey girl." Autopromocja Polskiego Radia.